فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دقيستيال ميل كستوى جوكتان كسو دوادة برنامج كالوحة عاوان وقضى بدأتكم مقليسان وحكمدة إذا ما كتسن أسكرت يوغاند أو كلا وعميوير مدافيعة أو ساك اللغو قراء عي حرادة أي كوليه ديغان كعربس كأدولات كأفقوي دقال توس أه أو لغو خادي صدق إذا مدى جوبلان أي كوليه ديغان كبار كأدولات كمقرادة كسمايو waliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka oo la dardaarmay beelaha talxe iyo awliyaha kuwaasi oo go'aan laga soo saaray dhul ay isku haysteen dowro sharci ah iyo kulan wada tashi ah oo dhaxmaray wilaayada islaamiga ah bay iyo odayaasha wax garadka iyo ganacsatada beesha xariin xildhibaan ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka oo ka hadlay waxa ay isku haystaan farmaajo iyo roble شريف شي أحمد أو شير جرائد أوكو خبتي مغدشو كغا هادلي حيسادها كألولسان مغاردا مغدشو سيدوك لبرنامج كوحاد كودا غيسا دونتان قيب تلباد ورئيس إذا عدد الفرقان أي لي يلطي والي قويلا إذا إسلاميك أه إشبه الله بحي ورك عالم كان عاو وحاد مغليسان روح بيسان أو داد أميريكان أه كوديني وير أوكا غيستي قدها مريكان كه إيوه مليشيات كحوتيين تأوقا سار علوس لغو غارسيي دقال فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبين نمو أربعة شن إلا باتنك بشا جماد الأول سندكون أفر بقل أفر تانية سدح ده هجرقة وافق سنة سيديد إلا باتنك بشا لبية طبناد سند لبادكون إلا باتنك كسو دوادة برنامج كالوحة وفافة سن وحاسيكو ناي خسارها عيدة مدى ششيئة إيكا لكل مين ويرر عيدة كالشباو المجاهدين ساكا إيكو قراء إنسل إيك عيدة مدى يوغاندا إيكو ليهين ديغان كعربسكا إيدوليت كدق مدى أفقوي دوغين تاسي وحا كل أوعمي أفر أسكري وكتر سن عيدة مدى يوغاندا wararka ku soo dhacay warqabta idaacadda Al-Furqaan ayaa sheegaya inuu gubtay oo uu bas beelay xafiiskii uu ku shaqeynayay taliyaha haysta xerada kaydka shidaalka ee xerada iyo ismaayil kale oo ku yaala gudaha xerada dhanka kale jubooyinka wararka inaga soo gaaraya waxa ay sheegayaan in dagaal toos ah maanta lagu qaaday fariisin ciidanka Jubaland ay ku leeyihiin deegaanka Baarka ee dowladka magaalada Kismaayo waxana la xaqiijiyay in dagaalkaasi ay ku dhaawacmeen laba askari oo ka tirsan ciidanka Jubaland فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم xaalad magaalada Muqdisho ayaa degan walow ay meelaha qaar dhufaysi ka qoteen ciidamo kala taabacsan farmaajo iyo roble waxaana labada dhinac ay wadaan abaabul ciidan xilli aysan jirin wax isku soo dhawaansho ah ama wada hadalka dhex socda roble iyo farmaajo shariif shii axmed madaxweynihii hore ee dowladda oo maanta shir jiraa ku qabtay Muqdisho ayaa ka hadlay xisadaha ka alursan gobolka Banaadir ciidan shacabkiisa la diriray waa ognaha meesha uu ku dambeynayo marka waxaan leenahay Soomaali hadaan maanta waxaan khibrad u leenahay وخلط سياسي هو دعا يعيدا كلو أذيك سدو دانا سياسدات أو لغو دباتي شعبك ماش أو كودن بيناي مركا أيغان وحان لان هاي إلالية شرف كدتك سوماليات يا كرامدو ده يا وحي أدو دارتين أدو داوعانتين ساحبادين أودنتين إلالية أو أح إن إش إنو سرعي شرعي أمنغان الإلالية وحان أغن هاي حليدي لصور دافي ciidanka qalabka sida in loo adeegsaday siyaasada aan loo adeegsanin wixii loo abuurey oo aheeday cadawga al-shabaab ayadoo dhaqaalaha iyo juhdiga ku baxaya in laga qaado shacabka Soomaalida in adduunka ay ku deeqaan runtii waa nasiib darro in wali loo adeegsanaayo ciidamada qalabka sida siyaasad iyo cadaalad darro iyo dulmi in la hor istaago doorashooyinka waxaan rabaa inaan uga gudbo madaxweynaha xilligiisu dhamaaday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dadka Soomaaliyeed حكومة جان كالسوني دور الشدة هدى صعطة قيب إياد كأهاد هذا هو قامنا أي وصوصة حيحضي راليات كأهادي adoo raali ayaad ku wareejisay baarlamaanka hortiisa, waxaad ku wareejisay ra-iisul wasaaraha. Ra-iisul wasaaruhuna inta aan ognahay wuxuu ku mashquulsan yahay hirgelintii wixii loo xilsaartay oo ah doorashooyinka inuu hirgeliyay. Marka waxaan ku leenahay u daa ra-iisul wasaaraha shaqadiisa, ha ka faragelinin. Xilligaaga waa dhammaaday. Dadka Soomaaliya iyadoo xilligaaga dhammaaday inay kula shaqeeyaan oo ay ka aamusaan ay goosteen, marka ha ku darsanin inaa adiga cid kale sharci darro xafiiska uga qaado. Dad murashaxiina oo adiga kula mida oo dalkan soo hogaamiyey raba inay hogaamiyaan ayaa bannaanka jooga oo doorashadaan qayb ka ahayn, waxayna ku qancaan inay doorashadaas ka qayb qaataan. Marka waxaan ku leenahay carqalada ka daa doorashooyinka. Labo, ciidamada qalabka sida ha u adeegsanin siyaasad. In badanaa soo samaysay waa lagu soo dadaalay, meelaa la soo gaarsiiyey. Wiilasha dhallinyarada ee hamiga u leh inay dalkooda u adeegaan hamarin habaabinin. Kaasi waxa uu ahaa Shariif Sheekh Axmed. Dhanka kale, Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka ayaa sheegay in farmaajo iyo roobla ay yihiin tuuga ku heshiin la hantida ay boobeen. Labadan in meesha u sarreeya ee la leeyahay waa madaxweyne iyo ra-iisul wasaare. Waxaa walaalkii Soomaalidu oran jirtay reerka iyagu waa wada uloo u laqaata malah. Ninka madaxweynuhuna awalba garaad weyn muu lahayn, iyo farsamo weyn iyo qiimo weyn uu ku fahmo qarannimadu waxay tahay. Afar sannadood oo khasaara ayaa la soo maray, runtii kii sanadba lagu jiraa oon weli dhammaystirin. Ninka ra-iisul wasaarihiina waxa weeye nin yar oo iska da-yar, inta afartan jir baa lagu leeyahay, mar dhowr iyo afartan jir baa lagu leeyahay, waa qof da-yar maanta waxa taagan, oon aqoon u lahayn waddanka, oon siyaasadeeda fahamsanayn, oo kolba dhinac u boodiya, marna madaxweynahan la heshiiyey, marna waan ka heshiiyeydahaya, meel allaaliya meel lagu soo hagaagana ma jiro. Qaybna ka qaatay boobkii baarlamaanka ee dhacayay, gaar ahaan guriga sare iyo guriga hoose intii la soo doortay. Marka waxa weeyaan laba nin oo tuuga oo wixii hay soo boobeen ku heshiin le weeyaan, mid la raaco loo heeliyana ma jirto. Marka waxa weeyaan ummadda Soomaalidu inay fahmaan, gaar ahaan dadka Muqdisho degan inay fahmaan in la doonayo in qalad iyo dagaal iyo rabshado meesha ka dhacaan. Ninkan madaxweynaha lagu leeyahay boob cad ayuu rabaa, wuxuu kasoo goostay siday u eeg tahay, ama inuu isagu wax walba boobo anuna ama waddankuuna ka harin. Qaar la socda ra-iisul wasaare, madaxweynaha la socda, qaar kasoo horjeedo gobollada la socda, wax iimaanle oo meesha ku jira oo ilaahooga ka baqanaya way yaraayeen. Marka mid walba wuxuu u xaglinaya, marka runta la taabto kii keenay meesha ayuu u xaglinaya. Marka sartu halkaas weeyaan meesha iska qaban lahay, taasi waa mid koobaad. Iyo dee nin madaxweyne sheeganayo oo haddana doonaya inuu tartamo, uu doonaya haddana wixii inuu isagu maamulo, ama ra-iisul wasaaraha haddaba fadhiyo kolba gacan ha u dhiibayo, ama da sidu maanta uu caddaystaba inuu yidhaaho aniga wixiiba la wareegaya. Marka waxa weeyaan iimaan iyo ammaanad darada meesha taalla weeyaan halkii salaadu ka xirmi lahaa. waataa dhegeystayaal, waxaad la socotaan warbaahinta Alfurqaan, waxaana qaybaha hore tallaabsanaynaa barnaamijka Dhuuxa. Markaan ku soo dhowaada qaybta labaad, waraysi idaacadda Alfurqaan ay la yeelatay weriga wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellaha dhexe Sheekh Cabaas Abu Muxamed. Sheekh Cabaas, bilo ka hor ama muddo sii horreysay ee gobolka waxaa ka dhacay in dagaal ciidamada xarakada Shabaab iyo Mujaahidiin ayaa waxay isku faafiyeen deegaano hor leh, ka gadaalna dowladda federaalka ciidan aad u tiro badan ay meesha ku soo daabushay oo gaadi tekhnika wata dagaal ka dhacay ee faraha loogu gubtay. Dagaalkii mujaahidiintu way ku adkaadeen oo ciidanka soo duulay waa la jabiyey. Bal marka deegaanadaas maxaa isbedelay oo aad ka samaysteen? Jazakallahu khayran akhil faadil, ilaahay ku barakeeyo. Kow, waxaa xusid mudan geesiyaasha tawxiidka horumar ballaaran ay sameeyeen deegaanka oo hadda aan sheegi doono insha Allahu ta'ala. Mujaahidiintu isku fidiyeen, horumar ballaaran laga gaaray. Markaan gaarnay deegaamada Kaabiga ku haya, Raagiceel, Jowhar, waa deegaamadaas markaan isku fidinay, kadib ayaa soo weerar nagu soo qaadeen ama guluf dagaal nagu soo qaadeen nimanka murtadiinta. Ilaahay fadigii weerar ay ku soo qaadeen, meelaha ay soo gaareen nimanka murtadiinta waxaa ka mid ah meesha la war ciise, saldhig bay ka sameysteen, aagagaas ay soo gaareen. Ilaahay fadigii dhibkooda ama jalaafadooda ama dhagartooda Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa naga kaafiyay, Ilaahay jibiyay. Thumma waxaa la dagaalamay mujaahidiinta, la dagaalamay, waana la jabiyey, waa laga guuleystay. goobahi ay soo gaareen dhamaan dib ayaa looga qabsaday gadaal loo ciishay deegaanadaas waa sidee deegaamadaas alxamdulillaah sharci islaamka ayaa lagu maamulaa deegaama anagu aan hadda saydareynay amnigeeda iyo dacwadeeda iyo inta badan dadkii deegaanada muslimiinta ahaa iyo maamulkooda waa u hagaajinay maamulo ayaa loo dhisay ducaad ayaa meesha la geeyay hornar la taaban karo ayaa loo sameeyay dhinac walba leh dacwadii amnigii dhankii beerihii hoolihii intaba waa laga hormariyay marka deegaankaas hadda deegaamada maxkamadihii ku shaqeeyaan oo horumar ka jiro horumar ballaaran oo la sheegi karo way wareeda ku shaqeysa maamuladeeda ku shaqeeya cadawguna waa laga jibshay deegaanadaas aad sheegtay qabaa'il la dega qabaa'il kalena darsay la siiyihiin waa dulaadkii ka yeen haddaan aan qaldanayn wax kulama ma dhaceen hadaad kulanteense maxaad isku afgarateen jazakallahu khayran deegaamada aan gaarnay gabaayle ballaarana deegan ama gabaayle badan ayaa deegan alxamdulillaah markaan deegaanka gaarnay deegaamada horta deegaan ma aha degmooyin badan way saddex degmo dhankaas naga horeysay sida cadale iyo war sheekh iyo jowhar iyo raagaceele aagagaas ayaa gaarnay dadkii deganaa muslimiintii qabaayladii deegaanka deganaa intooda badan waa la kulanay laakiin deganaas shashayahaas meelo kooban marka laga reebo oo naflacari iyagoo ah meelo godad ay ku jiraan waa jirtaa oo meesha degmooyinka kale sida magaalooyinka waaweyn oo maxatalaha oo war sheekh dhexdeeda jowhar dhexdeeda raageele dhexdeeda magaalada dhexdeeda magarka intaas waxyaaba ku jirjira waa jiraan laakiin tuulooyinka kale waaweyn oo magaalooyinka kale banaanka ah ragga mujaahidiinta jooga qabaayladii dad muslimiin ayaa degan muslimiintaas waa la kulanay shirar ballaarana meesha ka dhahay oo badan sida maxamed muuse qabiilka la yirahdo oo ballaaran sida mataan cabdulle waa la kulanay inta badana ballan ayaa galnay sida nimanka la yiraahdo abdala caroone oo deegaanka degan meelo kamida marka kulamo ayaa la galnay qabaa'iladaas waa ballanay inay garab istaagaan mujaahidiinta ay gaalada la dagaalamaan naf iyo maal jihaadka ku bixiyaan intaas ayaa ku ballanay dacwadiina dee ducaadna waa u dirnay waana ku dhex shaqaynaa mujaahidiinta waa dhex joogaan ayaguna maalin walba gacnihii gedigeeda nahay uliyo diirkeeda noqonay mujaahidiinta iyo ayagu waa isdhexgaleen kala taagnaan ma jirto alxamdulillah si fiican u wada shaqaynaa horumar la taaban karaa meesha ka jira ugu dambeyn bulshada gobolka ku dhaqan iyo guud ahaan ummadda soomaaliya ku dhegeysanaysa maxaad u soo jeedinaysaa xilligan culayska weyn lagu hayo dadka soomaaliyeed ee muslimiinta iyo muslimiinta kale intaba jazaakallahu khayran guud ahaan muslimiinta waxaa ugu baagayaa ama u sheegayaa insha allahu tacaala ama u dardaaramayaa inay ka qayb qaataan jihaadka waxaa u dardaaramayaa midnimo inay midoobaan muslimiinta guud ahaan inay midoobaan gaalada sidan oo la dagaalamayso oo kale inaan aan ula dagaalanno diinteena waa lagu soo duulay maanta siraaca jira yuriiduuna yudfi'u nuurallahi biafwaahihim allah subxaanahu watacaala ayaa diiday inay damiyaan afka ay ku damiyaan nuurkaas allah subxaanahu watacaala noo soo ifbixiyey marka insha allahu tacaala mujaahidiinta ama guud ahaan dadka muslimiinta soomaaliyeed waxaa u dardaaramayaa inay midoobaan gaalada u midoobaan ay la dagaalamaan waa u dardaaramayaa jiifka laga kaco fadhiga laga kaco horumar la taaban karo la sameeyo la dhaqaaqo sinfaar la sameeyo qolo welbo oo qofkii laba qofood meesha ku jooga mid inuu baxo jihaadka farduceyn weeye ha la kaco kitaabka ha la difaaco gaaladan ha la iska dhacsho waxyaabihii xoog lagu qaata xoogba lagu soo ceshtaa marka insha allahu tacaala kitaabkeena aan difaacno diinteena aan ku dhaqno insha allahu tacaala muslimiinta guud ahaan intaas u dardaarma gaar ahaan dadka ku dhagan walaalada shabeelada dhexe waa u dardaaramaya sidaas oo kale midnimada oo u dardaaramaya inay iska kiciyaan gaalada dulsaaran oo magaaladinkooda kuwii ugu muhiimsanaa dhexdoodii ku jira inay iska saaraan xaqiiqdii waxaa hubaa maanta haddii gobolka inta degan gacmaha isqabsadaan waxaa hubaa insha allahu tacaala in gaalada degmooyinkeena iyo tuulooyinkeena qaar ka mida ku jirta in barqadii laga farxalanayo marka insha allahu tacaala aan kacno muslimiinta tusaale aan u noqono aan dalkeena aan xoreysano jazaakum allahu khayran waa dagaal waajib oo weeye dagaal cayni oo weeye walaayadeena shabeelada dhexena intaas ayaa u dardaaramaya inay kacaan wa jazaaka allahu khayran kaas wuxuu ahaa weliba walaayada shabeelaha dhexe sheekh cabaas abu maxamed wuxuu u waramay idaacadda islaamiga alfurqaan. waatay dhigaysteel idaacaddu Al-Furqaan barnaamijkuna waa dhuuxa waxaanu ku soo maqan waliga jubooyinka oo la dardaarmay beelaha talxe iyo cawliyahan kuwaas oo go'aan laga soo saaray dhul ay isku haysteen iyo kulamo wada tashi ah oo dhaxmaray wilaayada Islaamiga ah Bay iyo odayaasha waxgaradka ganacsatada beesha xariin laakiin markaan ku soo dhawaada xubintii umuraha caalamka caawana waxa aynu ku haynaa ruux hubaysan oo dad Ameerikaan ah ku dilay weerar uu ka geystay gudaha Mareykanka iyo Mareeshiyaadka xutiinta oo khasaaro culus lagu gaarsiiyay dagaallo iyo duqeymo ka dhacay dalka Yemen محمد علي أيها اسكو سودوي أو سوجيديني والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت وهجاج مركان وحد كسو دواتا وركي وقدم بعالمك روح بيسانا يادد أمريكانا كدلي ويرر وكاقستي قدها مريكانكا Booliska dalka Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in ruux hubaysan uu 4 ruux ku dilay magaalada Denver oo u dhow gobolka Colorado ee gudaha waddankaas. Booliska ayaa intaas ku daray in ruux hubaysan uu rasaas oo dakaga qaaday dad ku sugnaa magaalada Denver isagoona markii hore dilay 2 ruux halka markii dambana uu toogtay 2 kale. Waxay kaloo sheegeen in ruux weerarka geystay uu isku horimaad la galay ciidamada booliska taasoo ugu dambeyn sababtay in la dilo ninka hubaysan. Warbaahinta dalka Mareykanka oo soo xiganaysa ila wareedii amni ayaa sheegtay in fuliyaha weerarka kadib isku horimaadka uu la galay ciidamada booliska uu ku cararay guri ku yaala magaalada isagoona halkaasi ku dhaawacay 1 ruux. Waddanka Mareykanka ayaa waxaa ku soo badanaya weerarada noocaan ah kuwaas oo sanad waliba galaafta nolosha kumanaan ruux oo Ameerikaan ah. Weerar walba oo dhaca ayaa sabab dhimashada dad Ameerikaan ah taas oo abuurtay dood ku saabsan xakamaynta hubka iyadoona qaar ka mid ah mas'uuliyiinta Mareykanka ay ka soo horjeesteen arintaas. Dagaal culus oo qasaare lagu gaarsiiyay maleeshiyaadka xuuthiyiinta ayaa ka dhacay waddanka Yemen. Wararka ka imaanaya dalka Yemen ayaa ku waramaya in qasaare isugu jira naf iyo maal la gaarsiiyay maleeshiyaadka xuuthiyiinta kadib dagaal qarar oo ka dhacay magaalada Ma'rib ee gudaha waddankaas. Dagaaladan oo dhacay saacadihii la soo dhaafay ayaa waxay dhexmareen ciidamada xukuumadda Yemen oo garab ka helaya maleeshiyaad taabacsan ciidanka iyo kuwa xuuthiyiinta. Weerarada ayaa waxaa barbar socday duqeymo ay fulinayaan diyaaradaha isbahaysiga carbeed kuwaasoo lagu burburiyey gaadiid iyo agabyo military oo ay lahaayeen xuuthiyiinta. Warbaahinta taabacsan taxaalufka ayaa baahisay in 10 ka tirsan maleeshiyaadka xuuthiyiinta ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dagaalada iyo duqeymaha ka dhacay magaalada Ma'rib. Warka ay baahisay warbaahinta taxaalufka ayaa sidoo kale lagu sheegay in duqeymaha lagu burburiyey gaadiidka gaashaaman iyo agabyo kale oo military. Dhanka kale ilaa iyo hadda ma jiro wax waraha oo ka soo baxay xuuthiyiinta kaasoo ku aadan qasaarahan lixaad kale ee loo geystay. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ay ku egyihiin. Waagag waliga wilaayada Islaamiga ah ee jubooyinka Sheekh Maxamed Abu Cabdallah ayaa la dardaarmay beelaha talxe iyo cawliyahan kuwaas oo go'aano laga soo saaray dhul ay isku haysteen oo ku yaala inta u dhexaysa Gado iyo jubooyinka. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن الحمد لله ثم الحمد لله الله سبحانه وتعالى سيدان ونكسر نقو ختمي كل أن كيم المهم بس السعودي أيان أولا إيا آخرا بان ومهن نقينا الحمد لله سين نبات قلية قلب السمان أي كجرسو نبات قلية أي كجرسو برواغي الرب أي الله سبحانه وتعالى نقو دمييي een waxaan mahad Alle kadib aan u mahadnaqaya gudiga musalaxada iyo calaaqad xarakada shabaab mujahideen oo muddo shaqadan ku jiray waxaan kala u mahadnaqaya odayaasha dhaqanka labada beelood oo si hagar la'aan ah iyo juhdi badan iyo dadaal badan waxa weeye muujiyay dulqaad badanna muujiyay intaasna oo hol la'a waxa weeyaan nabadeenta iyo heshiiskaas inuu si wanaagsan u hirgalo. Waxaan kale oo mahadnaqayaa maamulka wilaayada Gado iyo dhammaan maamulada sida maamulka degmada Buule ee kulankii hore iyo kulankanba martigeliyay juhdi badanna sameeyay khayr Allah siiyo waligeed ugu horeeyo. Intaas kadib Ilaahay subxaanahu wa ta'aala roobkiisa waxyaabaha lagu helo waxaa ka mid ah khilaafka inuu baaboo la iscafiyo cafiska caloosha la isku furo وقال هذه كلمة فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا حداد إله استغفار ويدي ستان ودم بداف ويدي ستان الله وامد إنه دافيا هذا محل وحجي يرسل السماء عليكم مدرارا سمدا إلهي الرب بدن إذن كقصر شبية ويمددكم بأموال وبنين وحو وحو إذن فريا وإذن بدنيا أولاد إحالة إهانتدا إويلش أحبتي في الله تدكم ما أنت هذا أنت إنها الكافرسة لابد بيراد وما أنت هشيس كودي ديغان كودي وحو وما أنت وعنود أي كسر بحين ضدت كأي أسكو حقا وغراباتهين مقع قود بأسكوتهين ولا لا أسلتهين حق وحويان حق إسلام كاد وحوي كولا لودين أو حقوق المسلمين تاد وحويان أد ولا لكوتهين إسلام ماذا ولا لكوتهين تيب قبيل ك معناها نصب كاد ولا لكوتهين درس نماذا ولا لكوتهين وحوي أول بعد معناها ولا لا أتكن نقطين تد كاس مركا إن إسره ريحان محوي شرعه ما قبب ها ما ولا الكابات أقول تأنا أدوب بيها تكعر ستيد مايا مركا أحبتي في الله وحان كلاين كبرنيا قل كان إله سبحانه وتعالى وواسعي إن أرض الله واسعة إله قل كيس وواسعي قفل بميل أدق كمواين ميل أبي كعبنا كمواين إهدتك وحوية نباته وحي كجرته إلا كلا وحوية قفك اسكشاكته إلا إهال كاس ودن كاس ودن وحوية أنا قلنا لبسه قلك رو سيرا أو ما أنزل الله بها من سلطان تلياني وحوية هده كوي محالي إنجريسكي بلاي أيدي أمبا لقوريك سنية وروح هذا واحد ودتك مسلمين تحدود ما بكلها الله سيدا مسلمين تحدود ما كلا لها وإن لقى هذا أرنكاس المسلم أخو المسلم مسلم كان مسلم ككلوا أولالك ما ظلمية ما حقرة وحويان وإس أيها دتك إسكوكو السكية مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد هل جرؤوا كلي أيها ويان ها المسلمون كالجسد الواحد حقا يا آيات كاس النصوص حقا نقمرت مركان ما أنت واحد حدود كلا دجان إنه هيجا سو جيل جيلة ها ماله وتعلي شيء كوه واحد جيل جيلة قرقرعي كوه واحد ويان ده هي محل داقيان وريا إلهي يقان وردت كمسلمين تا صادت كي إلهي واحد ولا لي سما صادت كي واحد لا يري واحد واحد شركة كتهين أو واحد ولا الماء كتهين واحد كوه ولا لودان أو إسلا ليذهين الماء والكلاء والنار بيها داقة دبكة مسلمين توه وذاكن ليش كم دي ذكروا عدي عد أديدا وحوي أيدا دمبلة سيدا ضب ها عدي عد أديدا أو وحوي قف بيم عام أو ميل كجرة ضد مسلمين عبيا نك أديدا آخر حاجة قليا نو ولا لك صباهن وحوي النبي صلى الله عليه وسلم وحيابها ليش كجد يسوا كم من معها إن أذو درك سناتي ولا لك أنا أبهضه آخر حاجة قليا ما أنت قيامك وقف سنة يا إلا هو أنا أبهم بوحويان وحويان يقودون واي يريد وقصوات مركا وحويان سيدة دبا قفك مسلم كا وإنو اسكا إلالي قفك كالولالك حقوق ديس وإنو وحوي سيدة تاي أبته حقوق باليس كلية إسلام نمدا حقوق ليس كلية درس نمدا حقوق دنوال با أي باشو إذن كسوق شيء جزاكم الله خيرا وحان كسوق بقبينيا ولاليا لو دقال وين بعد ما أنت مسلم كوالغو سجولي دلكي والغو سجولي دقال وين بعد نغفرا وحويان aan ka tanaazulna arinkan waxyaabahan aan wax way ka dhaxbaxno caalamiyan qofka ha u baxo war maxaan muslimiinta u tari kara war muslimiinta maanta Kenya waa cabaa waa cabaadayaan war muslimiinta waxa way Ethiopia dhibaato ku furan war kuwi waxa weeyaan Muqdisho joogi war kuwi Kismaayo joogi war seen dalka aan u badbaadeena war seen Ethiopian uga qabana war seen Kenyati iyo waxa weeyaan aan iskaga dhicinaayo kuwan waxa madaxyada waaweyn ee wadanka naga qabsaday ya maanta gada dhul kamida waa la qabsaday jubbooyinka kuwa qayb kamida waa naga haysta cadawgi baa naga haysta anagayna waa isfiirsanayna marka xibbati fillaah dalka waa lagu soo duulay in la xoreeyo raba dadka la raba inay xoreeyaan waa odiyaashiina waa wiilashiina waa gabdhihiina waa xoolihiina la raba dalka inaad ku xoreeyaan deegaanadiina la raba inaad waxa weeyaad ka soo saartaan dadka dalka xoreen laha jazaakumullaahu khayran waxaan ku soo gabagabeenayaa go'aankii ka soo baxay waxa weeyaan maktabka musaalaxada ee calaaqaadka xarakada shabaab mujaahideen hadaanu nahay maamulka wilaayada jubbooyinka insha Allahu ta'ala sidii go'aanada ay soo baxeen baan u qaadanayna waana u fulinayna ilaahay aad u idmo waxaan rajaynayna insha Allahu ta'ala cid walba ay qusayso arintaasna inay sidee tahay u qaadato maslaxadnada ku jirta waxa weeyaan balanqaadka xarakada xageeda ay ka timidna insha Allahu ta'ala meelii wax laga dumiyay in waraaca ma laga sameeyana waan kaga fadhina insha Allahu ta'ala annagana insha Allahu ta'ala dadkii hoosha qaban lahaabaanahay marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala hanoo fududeyo waxaan isleeyahay culaysku ugu badan xarakada qaadatay xarakada culayska badan qaaday marka waxa la isla rabaa in la isla qaado baasha in la isla qaado nimba dhankiisa uu ka adkayo dhanki ka baxdaa waxa la yiri waahe waa bakeela galeen marka insha Allah ta'ala nin walba dhankiisa ka adkayo nin walba taqrigiisa dhankiisa waxa weeyaa ka difaaco ummada muslimiinta maslaxadooda laga shaqeeyo ilaahay subhanahu wa ta'ala waxan ka baryeynaa in ummada quluubtooda isku soo dumo ilaahay subhanahu wa ta'ala waxan ka baryeynaa inuu roob iyo barwaaqo nasiyo islaanimana ilaahay nagu dilo hada wabillahi tawfiq دور الشرعي أهوي بربر سعوتي كولان وضا تشي أه أيا وحاو أحمري ولايه دي إسلامي أه باي إيا أضياشة وحقارت كأيا قانع ستادة باش حرين مدى سدح إسبوع أي سعوتي دورة دا وحانا كولان كان وضا تشي أه إيا دورة دا بلغو غبتي داك مدى لبا تنجيرو أي ولايه دا باي وغهورين وحال إدين سوقود من دوننا بيان كصوبحي كولانك نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجيد بيان كذب كولا إيو شرار مهم أه أين بربر صوتي دورات شرعية مدو أسبوع كصوتي من دقمد اللباتن جرو أين أسكو يمادين أضياشا waxgaradka ugaasida samadoonada iyo dhamaan uqaasha beesha harin iyo walaayada islaamiga bay beesha waxay isku raacday qodobadan soo socda koow anagoo ah beesha harin waxaan isku raacnay in aan hoojino ku dhaqanka sharciyada islaamka laba in la dardar geliyo dowrad islaamiga ah si ay ummada u garato adawgeeda ugana hortagto saddex wixii tabashooyin beesha dhexdeeda ah iyo beelaha kala dhaxeeyso loo celiyo shariicada islaamka afar dhammaan odayaasha iyo ka soo qaybgalayaasha shirka waxay ku heshiyeen inay ka qayb qaataan xalinta khilaafaadka qabaailka muslimiinta u dhaxeeyo ayna ku xaliyaan kitaabka Alle shan beesha waxay isku raacday diyada inay u bixiso una qaado sidii waafaqsan shariicada islaamka lana siiyo dadkii shariicada ay siisay shan leh sidoo kale beesha waxay isku raacday in cidii qof dembiile ah qariiso ama u dirto deegaan adawga haysto laga qaado tallaabo shariicada waafaqsan todobo beesha waxay ugu digaysaa guud ahaan muslimiinta gaar ahaan dadka ku abtirsada beesha inay ku katsuumaan dhaqarta adawga ayna ka baraqaataan kufarta iyo murtadiinta sideed beesha waxay ugu baaqaysaa dhammaan dadkeeda daras wanaaga inay kula noolaadaan qabaailka deriska la ah beesha wax sagaal sidoo kale waxay isku raacday beeshu inay dardar geliso waxbarashada noocyadeeda kala duwan sida madarista quraanka dowraadka sharciiga halaqaadka macallimiinta loo qabto iyo iskuulaadka intaba toban ugu dambeyntii beeshu waxay qaabbaaq toobadkeen ah u diraysaa cid kasta oo ku jirta safka adawga islaamka saxiixayaasha bayaanka ugaas Cabdullaahi Xasan Hilowle wakiilka guud ee beesha harin labo malaa Yuusuf Maxamed Ibraahim Garweyne saddex malaa Maxamed Maxamuud Sheekh afar malaa Cusmaan Maxamed Kadiye shan malaa Ali Maxamed Ibraahim Birdi mid ka mid ah ganacsatada been shaxriin ayaa ka hadlay munaasabadda. Alxamdulillaahi wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamedin walaa aalihi waashaabihi wasalam amaa bacd. Alxamdulillaahi ilaahiya mahadle oo maydheraay duuradaasi maqaajee dheeraw saad ibnu mu'aad dheeraw oo maydheraay is iid iyo iid walbadan aan ka faa'idni kutubyaal badanna ina leenin ka akhri kutubyaalkaas oo aan ku yiin maydheraay is kutubka quraanka kariimka aan ku yiin kutubka maydheraay is maydheraay kutubul jihad ila kutubul maydheraay is ila kutubul maydheraay is dheeraw al usul thalatha iyo nay walay lamad ee anta leenin ka akhri ashiradaasi kulli maydheraay is dad badan bamiila lahaka maydheraay is laha kare ila konton ku qof oo maydheraay is sifaydana maydheraay is idintii lanka akhri waan walbadan ka fahmin ee ee da maydheraay is geek walbadan ka fahmin wariyo hata geek maydheraay is an xala fadna maydheraay is lankasta idisroog ambo meelroog an xala fadya geek maydheraay is ka faa'idni waan hoji badan la nani ku oogi wal hadaan antun ku koobo korna badan ya hoji la nani ku oogi marka maydheraay is antaasi maadi maydheraay is kutubyaalkaas iyo nay ilaasiyad kutub oo kale antan nin ka akhri maydheraay is meel kutuba antaas nin ka akhri ay qarashaadka kulli una ma dhiiban jeebkaana ma hayn horil nin goor yaay maydheraay is raashin lana siyaay antaasi dhaw maydheraay is walona jeebkaana ma hayna walaayda islaamka baaya dhiibasi kulli ma hadaasayna waa ba ilaahi baad jeeyaba iskale dadkii maydheraay is aanin qalqaaliyeena duurudun geek antii maydheraay is datun wariyo jaahilki in antii ku jaahil bahan anna maydheraay is taasi baba ilaahi ba kama hadsan to mamadaastib iyo ba kama hadsan tan kala maydheraay is maadi antaasi maydheraay is hojja dhani oogi mayba maydheraay is isku waaqafnay antii maydheraay is umutta maraaqintaan iyo nay goobyaalkaan ilaa ganacsadaan mayba isku waaqafnay antii maydheraay is umutta diinta islaamka la ka dhaga maydheraay is diinta islaamka ka dhaganta diinta islaamka maydheraay is antii ka dhaganta waan lan tabaqay oo maydheraay is waana maydheraay is la kegaaji taasa maydheraay is isku waaqafnay saadan la ka bilaawana maydheraay taasa isku ugna min kasto maydheraay iyo nay tuu kasto antii bijeey taasa waan isku waaqafnay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Markaan ana la dhageysta mid ka mid ah odayaasha beesha xariin. Innal hamdalillaahi nahmuduhu wa nasta'iinuhu wa nastaghfiruh wa na'uudhu billaahi min shururi anfusina wa sayyiati a'maalina innahu man yahdihillaahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala haadiya lahu wa ashhadu an laa ilaaha illallaahu wahdahu laa shariika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuuluh. Bayaanki antalka aqri oo qodobadii oo antalka aqri aragaasa Lancaster deegay sida oo da walaalka booreyn aqri bayaanka inii oo wali haytay geekil ku barac gaado gaalada ku barac gaado oo la ka dhagmo kitaabka Ilaahay wali sheegi ama sunnada Nabii Muhammad una qaadanan inii ka dhagnan bayaankan taas hay markii insha Allah intii oo aragdeed oo la ka aqriyay intii bayaanka la ka aqri oo la dheegay markan taas aragdeed lankasta taas indhiin su dhagan gelinan ama taas gaadana bayaanka Michael Kimithay inii oo diyooyinkiyo sidii kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu hukumi leen shalgaad lankaadada wali oo aragdeed kaleeday oo wasaq wasaq hayaan antii la kubaha fa inta nazaatum fi shay farduhu ila Allahi wa rasuulihaat oo haad kitaabka Ilaahay haat uniina taas aan duubagna saadan la kubillaaw wali kitaabki Ilaahay ee sunnada Nabii Muhammad waafaqsan inii uu ka dhagagna inii uu taas hungaansan antaas yaragdeedan surugna saadan la kubillaaw walaalyaal markan taas ya lankasta oo aragdeed jehooyin oo kala duwan lu ku kooy intaas laga hadana dhulalkii oo aragdeed lankasta seedawna taaska jeedi tanas laga hadana antaas waya markii insha Allah antaas ya ka gaabsadaan هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أرنتان فدينا إن شاء الله لنبوغ ملا دوردي إن شاء الله أمبو ورتشغي بالهرين أنتان فدينا أصبوع أرنتان سجيك أرنتان تقب قبضي للروغ ورتشغ ماي قرب سعودي دور وكتب لك أخرى لما لا سألسك ودي insha Allah warantiyada ay tii faylalinku guuleysadi dadka buduradaas ka qayb galay dad khontong iyo koob of a oo malaagiya ganacsata intaas ay iska jareen dadka duuradan lanqobadi onba wada tashigan lanka weeri alxamdulillaah ilaahay ka maasan waliyable ka faayidi dad shalmoqnaay waqti dhownis aragna ya meel iska aragan wada tashi faylal ka deeri go'aamo dhal gal ah yall ka deeri inta diinta islaamka la ka dhagama waana la garab suruma ilaahay mahadla intaas yall iska raahi in sharag islaamka la ka dhagama wal allah wal shar in shaagna balanka suubina go'aamo dhal gal ee ka deeri arantiyada insha allah hoggee ka saacadun atal ka roog yahaneen dhamaatay may motanka baaqane muslimiinta meel bar roogde in sharag islaamka la ka dhagama sado oo naata antanka neska rani oo kalaad meel alle meel la roog walaaya islaamka islaam beel buroog ma injeed yaane in Soomaali walaayar ama dhor turaan turootay wala dowlad qaab doron yaa halka maamulaayeen maylana saadun atul roog dowlad islaam dhalatay maylana in sharad islaamka la ka dhagama arantaasay la garab suruma gaalada la ko horseeda sadaha tan ilaahay maadlo umtanka baagne muddatan turuuga un ka talane in gaalada la ka dheerada in gaalada la ka fiijignaada laf laska ilaali murtadiinta iyo walil jaram munaafiqiin abal laska ilaali lanka katum arantiyada ay tahay laakiin hoos galna markan arantaadna bira la ka qaadada taas dadkan aan sheegni waa ninka digaana muslimiin meel buuroon ma ilaana aranta gaalada ay ka bira qaadoy gaalada insha Allah iska ilaaliyoy gaalada ma iska jaroy antaasa ka nagaana wa billahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم guddahan barnaamijka dhuuxa halkaas ayaan ku soo gabagabeenayaa dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillaah wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh